بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے. سورۃ التوبہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 110 نمبر پر ہے، سورۃ الکافرون کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بائیکاٹ کا تذکرہ کر دیا. تو جب تم اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرو گے تو اس صورت میں اللہ رب العزت امداد خداوندی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرو گے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ غلبے کا نزول ہوگا. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے پہلی آیت پر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جس میں اللہ کی مدد اور غلبے کا تذکرہ ہے. صورت ممتاز ہے دوسری آیت پر کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کا غلبہ آئے گا تو اس کی نشانی جو ہے وہ کیا ہوگی، کہ لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ ادب ہے کہ جب لوگوں کو تم دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تم سے مستفید ہو رہے ہیں تو تمہارا قیام کا کیا ہوگا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تم جو ہے اپنے کیے کو جو ہے وہ کم تصور کرو اور اپنے کیے پر جو ہے وہ استغفار کیا کرو. مقصدی صورت، صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص تصور کریں گے، کم تصور کریں گے، اور اسی طرح جو ہے اپنے کیے پر استغفار، اللہ سے جو ہے وہ معافی طلب کریں گے. اس صورت کے بارے میں ہے کہ تمام قرآن میں سے سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی ہے تو یہ صورت سورۃ النصر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں جو ہے آیات کے اعتبار سے جو سب سے آخری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تو وہ آیت سورۃ بقرہ کی 281 نمبر آیت ہے. سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 281 نمبر آیت، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت تھی جو نازل ہوئی تھی، اور قرآن کی جو سورت جو ہے وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تو وہ یہ سورت ہے کہ یہ مکمل سورت جو ہے وہ آخر میں نازل ہوئی ہے. ابھی سورہ مائدہ میں جو آیت ذکر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو جو ہے وہ کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو جو ہے وہ پورا کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، جس طرح یہ سورت نازل ہوئی تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو جواب اس کا یہ ہے کہ دین نام ہوتی ہے اوامر اور نواہی، حلال اور حرام کا، اس کا تذکرہ جو ہے وہاں پر ہی مکمل ہو چکا ہے. یہ بعد میں جو آیات وغیرہ یا صورتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تو اس میں صرف تسلی ہے یا اس میں جو ہے وہ بشارت کا تذکرہ ہے، جس طرح اس صورت کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے، بشارت ہے. کیا ہے اس میں؟ اس میں جو ہے وہ بشارت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبری کا تذکرہ ہے. باقی دین جو ہے اس کے جو کمال کا تذکرہ کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہاں پر دین کے کامل ہونے کی جو بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو وہ اوامر اور نواہی حلال اور حرام کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی, اور وہ اسی صورت میں جو ہے وہ کیا سورہ مائدہ میں جو ہے وہ پائی تکمیل تک پہنچ گئی. بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ایک آدھ یہاں جو ہے کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی تو اس میں صرف تسلی اور بشارت کی بات تھی, جو بات حلال اور حرام کی تھی اوامر اور نواہی کی وہ پہلے ہی اختتام پذیر ہو چکی تھی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی رنجیدہ ہو گئے. صحابہ کرام نے جو ہے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں جو ہے وہ رنجیدہ ہو گئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, یعنی آپ کو جو ہے اپنی نصرت اور فتح سے میں نے آپ کو نواز, اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کچھ چیزیں جو ہے اس طرح بتلا دی گئی کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اس سے جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی نے یہ نتیجہ اخذ کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصتی دنیا سے جانے کا جو ہے وہ وقت وہ قریب آ گیا. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان جیسی باتیں جو ہے اس صورت میں کر دی, اس جیسی باتیں جو ہے کسی اور صورت میں اللہ نے جو ہے اس جیسی بشارت نہیں دی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا تو آپ نے کہا کہ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ انبیاء کرام کو جو ہے وہ موت سے پہلے جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے, باقی لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا جاتا کہ تمہارے موت کا جو ہے وہ وقت قریب ہے. انبیاء کرام جو ہے ایک ایسی کلاس ہے, ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کو جو ہے موت سے پہلے جو ہے موت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے موت کا جو ہے وہ وقت وہ قریب آ گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے اللہ نے آگاہ کر دیا تھا ان جیسی صورتوں کے توسط سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے مدد اللہ کا, جب آ جائے نصر اللہ مدد اللہ کا, والفتح اور غلبہ. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کر دیا, ایک اللہ کی مدد اور دوسرا جو ہے وہ فتح. یہ دو چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, ضروری ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ مدد ہوا کرتی ہے مگر پھر بھی جو ہے انسان کو فتح نصیب نہیں ہوتا, کبھی کبھار جو ہے انسان فتح جو ہے وہ حاصل کر جاتا ہے مگر جب مدد نہیں ہوتا تو وہ فتح وہ سٹیبل نہیں ہوتا, اس کو استحکام نصیب نہیں ہوتا, دوسرا اس پر دوبارہ جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دو چیزیں جو ہے وہ ذکر کر دی, نصر اللہ اللہ کی مدد, وہ الفتح اور اللہ کی فتح یعنی غلبہ, کہ جب یہ دو چیزیں ہوگی تو یہ کیا ہی ایک کامل بشارت اللہ نے جو ہے وہ ذکر کر دی. کچھ مفسرین کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نصر اللہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے, اور فتح سے مراد جو ہے کیا ہے فتح مکہ ہے, فتح سے مراد جو ہے کیا ہے فتح مکہ ہے, اور اسی طرح نصر اللہ سے مراد اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے صلح حدیبیہ ہے, مگر یہ ان کی رائے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد, والفتح اور غلبہ, فتح اس کی نشانی جو ہے وہ کیا ہوگی, ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور دیکھو گے تم لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ کہ داخل ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجن فوج در فوج, جوک در جوک, گروہ در گروہ, ورائیت الناس دیکھیں گے آپ, دیکھ لو گے تم لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ کہ داخل ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجن فوج در فوج. رد ہے شیعہ حضرات پر جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کل تعداد 6 تھی, باقی جو ہے وہ سارے مرتد ہو چکے تھے نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے تو لفظ افواج کا استعمال کیا ہے, افواج جو ہے یہ فوج کی جمع ہے, اور فوج لشکر کو کہتے ہیں, بڑی تعداد کو جو ہے وہ فوج کہتے ہیں, تو 6 کو تو افواج نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ورائیت الناس, دیکھو گے تم لوگوں کو, یدخلون فی دین اللہ جو داخل ہوں گے اللہ کے دین میں, افواجن گروہ در گروہ, فوج در فوج. تو تم نے کیا کرنا ہے, کیا تم نے مستی کرنی ہے, تم نے تکبر کرنی ہے, تم نے فخر کرنی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے نہیں, تمہارا کام کیا ہوگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس باقی بیان کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے، وَاسْتَغْفِرُهُ اور بخشش طلب کرو اللہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَبِّحْ، پس باقی بیان کرو. کیا بیان کرو؟ باقی بیان کرو. اللہ کی جو ہے وہ پاکی بیان کرو، سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، کہ پاک ہے اللہ عزداروں سے، پاک ہے اللہ نائبین سے، پاک ہے اللہ عز اور انکساری سے. ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، بحمد رب کا اپنے رب کی تعریف بیان کرتے جاؤ، بحمد رب کا اپنے رب کی تعریف بیان کرنے سے، یعنی اپنے رب کی خدائی کی جو ہے وہ تعریفیں بھی بیان کرو کہ ایک اللہ حجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ عالم الغیب ہے، ایک اللہ اولاد کا دینے والا ہے، بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، یہ بھی بیان کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، واستغفرہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے، واستغفرہ بخشش طلب کرو اللہ سے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تم نے بیان کر دیا فسبح بحمد ربک، تو کیا یہ تم نے گناہ کر دیا کہ اس کے بعد اللہ تمہیں جو ہے اس کا پابند بنا رہا ہے کہ واستغفرہ، تم بخشش طلب کرو اللہ سے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کیا ہوگا انسان اور کیا ہوگا اس کا کام. قرآن جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کافی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو خوش کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو خفا کیا جاتا ہے، کبھی کسی پہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سدھارنے کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، کبھی وہ آدمی بگڑ جاتا ہے، کبھی اس کے دل میں عجیب و غریب جو ہے وہ خیالات آ جاتے ہیں کہ استاد نے میری انسلٹ کر دی، یہ مختلف باتیں جو ہے وہ ہوتی ہے. تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتی، استاد تو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو اللہ نے فرمایا واستغفرہ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ عز و انکساری ہونی چاہیے، ہر وقت اپنے عمل کو جو ہے وہ کم تر سمجھنا چاہیے، ناقص تصور کرنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو بھی کیا ہے یہ تو بہت توڑا ہے، یہ تو بہت کم ہے. ولا تمنن تستکثر، سر مدثر میں آپ نے پڑھا تھا، ولا تمنن، نہ جتاؤ تم، نہ چھوڑو تم اپنے عمل کو، تستکثر کے زیادہ جانتے ہو اس کو کہ میں نے تو بڑا کام کر دیا، میں نے تو پورے علاقے میں انقلاب برپا کر دیا، میں نے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. واستغفرہ، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے بعد استغفار مانگنا، یہ گویا کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس پہ مہر لگ جاتی. نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول تھی کہ جو بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفار پڑے گا تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے نماز میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کو معاف کر دے گا اور اس کی نماز پر اللہ جو ہے مہر قبولیت کو جو ہے وہ لگا دیتا ہے. تو قرآن پڑھو اس کے بعد استغفار پڑھو، بیان کرو اس کے بعد استغفار کرو. کیوں کیوں استغفار کرو؟ یہ کہو ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا میں نے وہ ادا نہیں کر دی، واقعی قرآن کے بیان کرنے کا جو حق تھا یہ تو ہم ادا نہ کر سکے، ورنہ میں تو لاکھ کوشش میں نے کر دی آپ کے سامنے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے، کوئی چیز جو ہے وہ مجمل نہ رہ جائے، کوئی بات جو ہے وہ حل طلب ہو اور میں نے جو ہے اس کو چھوڑا ہو. شاید اس طرح جو ہے وہ ہو، کبھی جو ہے انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی اور ٹینشن ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، اس طرح ہوا ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر میری باتوں سے جو ہے کسی نے جو ہے وہ برا جانا ہو یا جو ہے اس نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگی ہو تو میں اس سے بھی جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہی ہوگی. اگر کسی پہ جو ہے وہ اچھی نہیں لگی ہے تو خدا جو ہے میں اس سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے کیے پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے تو انشاءاللہ میری باتیں آپ کو جو ہے وہ اچھی لگے گی. تو واستغفرہ، بخشش طلب کرو اللہ سے ہر وقت اپنے عمل کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے، دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. تو کبھی کبھار استغفار ہوتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، مگر کبھی کبھار استغفار ہوتی ہے رفع درجات کے لیے کہ اے اللہ میرے درجات کو جو ہے وہ بلند فرما. تو ہر وقت جو ہے اپنے کیے کو جو ہے وہ ناقص تصور، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ہر وقت جو ہے وہ استغفار کرو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. انہ کان توابا, یقیناً یہ اللہ کان ہے, توابا توبہ قبول کرنے والا, یقیناً اللہ ہے توابا توبہ قبول کرنے والا, یا تواب کے معنی جو ہے کیا مہربانی کرنے والا ہے. اللہ جو ہے کیا ہے مہربانی کرنے والا ہے, جو گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے توبہ قبول کرتا ہے, تو یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہے. تو یقیناً اللہ کان ہے توابا توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. تو صورت میں ہم نے حق پرستوں کی نشانی جو ہے وہ پڑھی کہ اپنے کیے کو جو ہے وہ کمتر سمجھیں گے, ناقص سمجھیں گے, اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی توحید کو بیان کیا کریں گے, اور استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے.